té nak bu doon tangal kay do ko yabbi mune ko dédé bu doon tangal dé damay continuer match mune ko nak sétal nak jam gam lél mu ngok kon nak cheikhou na tidiane beugul talibam jëfé prise cheikhou na tidiane digal na talibam bëgg nit yalla yépp bëgg na talibam bëgg jami yalla yépp ak lu ko mëna melaw sax am nako baye ak na mel rek bu ci yonam ne bu mu ko rétan na fonk ab talibam na fonk waxtu juroom na fonk la bala waxto yeksi nay defé jaamu yalla am ci mbolo mu bamul ngant wirdam nako fonk su fekke ne man na jangal qur'an bis bu ne lu mu gatt gatt na jang ñaari hizib soxna si yow mi ci mbar mi te yebal aadu bi ndax xam nga deg nga ni sayyiduna sheikh neena ku japp tariqat dang koy fasiyene japp do xaaral tuti aad da nga jaxase kuy ñaan tariqat kuy barkelu da ngay teylu ndax li ñi def ñi koy def ci ñaan tariqat ci mbi neena la ben dang koy japp japp gu fasiyene japp gandula bay ba ngay de dang koy japp japp go xamne doko bolek benen tariqa doko bolek benen tariqa mo dem ba doto ziyara ku ci bokul ziyara tebu leer ak barkelu dang koy japp diko jefandiko doko japp nepp ko dang koy japp diko defe ci mbolo mo fek amu ngal dang koy japp do ci boy prise borom nanguko neena dang koy japp teural julit ñepp bëgg ñepp fonk ñepp neena lolu soxna si señ bi ne ndax lolu yoyu sart nangu nga ko wala nangu woko neena li mu la wax kat ni cheikha wax ni bëgg ko ci tariqa bi ñako jitu kon yori tariqa bañoon nañ ko ci seen tariqa aada mel waaw wala deep nala soxna ci ni nangu na wala aada taxaw ci buntu bi rek ne waaw bu jéggi ñew ñu wañi tuuti deen tibi bir jakka ji ak teewayu kilifa yi aadu bi nekku fi xana na wax waaw wala deet neena waaw waaw mu ne soxna si nanguna sarti deet ñu ne soxna si nanguna sarti sëriñ bi neena jox na la tariqa bi bon jàppal ne am nga tariqa neena jox na la charte yi nangu nga ko neena mu ngi ñaan nag cerno muntaka jox la tariqa bi xam na ni sax du ko nangu waaye ñaan na ko ko rek na la ko jox ngir yàlla ak maamam neena cerno muntaka ne nga jàng fatiha ànd ak moom bokk neena soxna si tàllalal fay loxo mbooloo mi tàllal leen seen loxo fa si yéen a yeeslu ñu ngi jox soxna si tariqa bi sëriñ bi nee cerno sëriñ bi nee na seen jàmba maam alxaaji malik day moo waxoon bàyyi saïdu nooru radiallahu anhu moo taal lii ma la jox nga ne ëpp na sama diggante ak yow moo ko mar di bëgg a rey nga dugg ci kër goo xam ne sax xamuñu la yalwaa ndox borom kër ga ci boppam boolewul ak kenn xanaa wam mat la ci loxo nee na romb ci bulu yu bari ak néeg yu bari yóbbu la ba ca néegu wan ak ba ca ruqu ba ubbil la ndaali jox la pot nga tànq naan ba mandi mu des ma bokk na ci ngor ci ndox mi taxu ko bari ah bañ ko dimbale borom kër ga dee to sànni loolu day jaaduwul nee na Cheikh Raj Malick ne pap cenn loolu rek a tax ma jox la li ma la jox ah cenn muntaka kon sëñ bi nee na nee na wax na ko moom sarti rek ci sa ndigal mi ngi lay ñaan rek nga jox ko tariqa bi ci sa barke maam ak sa cofeel ci moom mii toog jox ko tariqa bi soxna si tàllal sa loxo nee na bañu nangu na waaye dafa bëgg nag cerna ne waye nga jang sa fatiha yow neena mbolo mi jang fatiha ñomi neena barkelu ci jigen bi yalla nako yalla def ci wa tariqa bi def ni ci ñun jep baxna señ bi ne nga jox ko ba nopi ñun ñep ñu and ak mom jang fatiha yeen ci lolu nga wax bu nexe yalla soxna ci tatanal ñu lay jox tariqa kepp ku ci bëgg yeesu li tatanal ya ngi yees la bekk jigen ji cerna muntaga neena inshallah bo sel male takusan dalal di lazim ya ngi ci bir rang mi legi señ bi ne na ñepp jang fatiha joju cerna muntaga digli ñun ñepp nañ ci jang fatiha yi taga ne ñu yene ci yees ci façon yépp nu bes ci tax amna ku junjji fi ci gannaaw ni tariqa bi la bëgg manam tariqa dañ ko dul ñaané nonu diw ñaan na wax nañ ko lu neex may nani damay ñaan tariqa dang koy faggo ci sa kër fon nako ay wër ay jamono bu ma togaté nelo dama jël tariqa ba yalla def nga fekk señ bi ci zawiya bi nga yonne ci ndaw pas pas bi señ bi déjé ko sét ba xam top sop nako mu jox la tariqa wala diir waye soxna ci liñ ko def ki bokul soxna si liñ ko jor rek may dina jël tariqa boko jëlé ci bobu façon sa tariqa day taq suuf dé sëriñ bi nénañ amna soxna su bokk ci magi dembu ya ñu ko lébo borom xoñ ji bolé na téméré dërëm ak kurusam ñu mi nga lay ziyara di bëssal ko léré gogulé nga ñaanal ko yalla ci kurusam bi mo non bëgg bobu ngeen ci tek ba xam lu sëriñ bi yatté cierno sey mi ne nga ñaanal nu bok rek mu delu ci kër ga ndax it tiwaawul la xey ni rek astandiko gul sax fa cierno muntaka ngi ñaan borom tariqa wax na ko sey ngi dafa tontogul diet bul ni ñewal sey bi tontogul di amin ya rabbal alamin آمين يا رب العالمين آمين. اللهم آمين ليون فال دا فا ام كو خامني كي سي ماغ ني لا خامنا تورم ñaké ko téggine néna ñaké ko téggine mu ñew ci bayam wax ko ko néna mu ñew ci bayam wax ko ko mu ne ko aliyun néna mam cheikh al hajmal ne ko aliyun lolay solo wolof mu ne ko lolou moy solo wolof dañuy fekk garab gu deew dañuy fekk garab gu deew ñu ne dañ ko yendu ñu ne kat nañ ca yendu duñ ca mujjelul ku ne fop sa jasi duñ ca mujjelul ku nek fop sa jasi di gor ba dara dootu fa dess mu ne ko waye dem len ñu andando muñ dem len nañu andando muñ wattu len ñew dima kalamé ken ndax man su ngeen ma kalamé ken la ca war suma ko defé mu yakal ñun ñep kon nak nañ bokku muñ ba dem fañuy fayé muñ sétal lool néna nañu sétal lool rek ben kenn ci satu yonent bi neena kenn ci satu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am kuko togn ñu ne ko lutax do fayu mu ne xaw makhafata ma huwa ashadu minhu man dal dama ragal ne suma fayo la cey bayiko gëna metti motax ma bay tak ko ci suuf kon il faut ñu muñalante neena kon dal nañu muñalante wali ya'fu wali yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum inna li yalla wax ci alquran ne lañu jéggelé tay jéllalé ndax bëggulén yalla jéggelén seen bakkar yentum yeen may seen wettal yeen sama wettal neena yeen ñi mom moy seen wettal yeen itam yeenay wettalam mag yeena bokk yeen bi neena mom ak ñun ñepp ño bokk yeen bi ñun ñepp nañ doxlu tayenu ko neena ñun ñepp bo ñu nango doxlu tayenu ko ba fañu koy wara yeen ko ci kanamu yalla nañ yalla dimbalé neena yalla nañ yalla dimbulé defaral ñu xol yi nañ yalla dimbalé yalla nañ yalla dimbulé defaral ñu xol yi nañ yalla dimbalé yalla nañ yalla dimbulé defaral ñu xol yi damo xale yi barki dem ci jaksaw lay waxtana xale yi ne len ñepp ku mag bokk mag yéen a bokk wàccuwaay. Mu daal ne ah yéen a wóor ne yéen ñëpp ak man ñoo bokk wàccuwaay. Da ngeen di am fulla ju day ne xam ne lu ma leen yilif yilif itam seen nawle la. Da ngeen am fulla ju day ne lu ma leen yilif yilif itam seen nawle la. Ku ma ci doon sant la fekk julli jot. Ku ma ci doon sant la fekk julli jot. Bàyyi la ma la sant te julli. Nga bàyyi li ma la doon sant te julli. Su ma la ci meree nga xam ne dama manqué rek waaye def naa lu jaaduwul. Su ma la ci meree itam nga xam ne man maa matul waaye def naa lu jaaduwul. Te itam na ngeen jombale seen bopp di ma wax loo xam ne su ma ko gëstoo mu nekk du dëgg. Na ngeen jombale seen bopp di ma wax loo xam ne su ma ko gëstoo ba ca biir fekk na da ngeen doon fen. Manim naa ko jombale sama bopp. Moom it na jombale boppam loolu. Ku ci gis loo xam ne lu ma war lu ma def la te jaadu wala ma wax ko dalal ci sama kaw. Képp koo xam ne kii gis nga ma def loo xamante ne bi wax naa ko wala ma def ko te jaaduwul na nga am fit wu toll ne dal ci sama kaw. Ku ko mënul. Nee na ku ko mënul. Kaay ma jox la oto. Kaay ma jox la oto. Sa bagage. Ak sa bagage. Ak paas. Ak paas. Nga dellu. Nga dellu fa nga jógee woon. Loolu mooy kàddu. Nee na loolu mooy kàddu gu rafet. Nee na mooy dëgg. Yal nañ yàlla dimbale. Baal leen ma de. Nee na daal nañ ko jégal te baal ko. Baal leen ma de. Nee na daal nañ ko baal. Waaye gëm leen ne yéenay magu jàkka ji. Waaye na ngeen gëm ne yéenay magu jàkka ji. Xale yi da ngeen di war a jëf jëf yu ñu roy ci yéen ku génn eskay. Nee na yéen mag ñi da ngeen a war a jëf jëf joo xam ne xale yi dañuy roy ci yéen ku génn na eskay. Sa gémmiñ xasaw na sa doomu nday la koy wax. Nee na sa gémmiñ xasaw na sa doomu nday la koy wax. Nit ñaa ngi leen di jëw de. Nee na waa jàkk ji nit ñaa ngi leen di jëw. Wax naa ko waa jàkk say tiwaawan. Nee na wax na ko waa jàkk ay tiwaawan. Nee naa leen yéen itam nit ñaa ngi leen di jëw. Nee na leen yéen itam nit ñaa ngi leen di jëw. Waaye liñ leen di jëw Alhaj Malick bàyyi wu ko fi. Waaye liñ leen di jëw moom Cheikh Alhaj Malick bàyyi wu ko fi. Sëriñ Babacar bàyyi wu ko fi. Waaye Seydi Aboubacar bàyyi wu ko fi. Sëriñ Mansour bàyyi wu ko fi. Waaye Sëriñ Mansour bàyyi wu ko fi. Liggéey nañu ba àggal dem nañu. Ñoom day liggéey nañ ba àggal dem nañu. Lu fi xew rek. Nee na lépp lu fi xew. Nee na ñun ñii ñoo ko fi def. Kon nag saxiir. Nee na kon bokk saxiir. Babu Yande. Babu Yande. Ak ñan nat ñi des topp ci ñoom. Ak ñan nat ñi des topp ci ñoom. Jamaiya bi. Nee na waa jamaiya bi. Waay waay jàpp leen na place bi seen place la. Waaye da ngeen war a jàpp ne place bi seen place la. Dimbale leen Seyd Alhaj Malick lu yokk sagam. Nee na nañu dimbale mam Cheikh Alhaj Malick lu yokk sagam. Ci muñ. Ci muñ. Yaatal dënn. Yaatal dënn. Bu kenn mer. Nee na bu kenn mer. Bu kenn mer. Nee na bu kenn mer. Noon yi bi ci gën a mag mooy mer. Nee na noon yépp bi ci gën a mag mooy mer. Mooy mer yàlla nañ ci yàlla musal. Nee na mooy mer yàlla nañ ci yàlla musal. Kañaan. Ak kañaan. Alxasadu yaakulu yaakulul xasanaat kama taakulu naar xasaba. Nee na kiñaan. Nee na kiñaan dafay lekk ay yiw ak jëf yu baax ni safara di lekke mat noonu la kañaan di lekk jëf yu baax. Yépp yépp yépp gisuloo ki doon wax yonent bi ne ko dénk ma. Nee na gisul leen ki doon wax yonent bi naan ko dénk ma. Yonent bi ne ko laa taxdab. Yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam bu mer. Rasulallahi awsini. Mu dikkaat ne ko yow ndagal yàlla lu tedd li dénk ma. Ko laa taxdab. Yonent bi baamu ko ne ko bul mer. Mu loolu doyu ko. Nee na loolu doyu ko. Mu dem. Mu dem. Waaye yàlla nga koy waaj a sobe. Waaye yàlla nga koy waaj a sobe. Mu mer rek. Nee na mu mer rek. Xel ma dem ca la ko yonent bi waxoon. Xel ma dem ca la ko yonent bi waxoon. Nekkatay yoo su ca delul woon dana rey boppam wala mu rey kooko. Nekkatay yoo bu ca delul woon dana rey boppam wala mu rey kooko. Yal nañ yàlla musal ci mer. Nee na yal nañ yàlla musal ci mer. Sa doomu aadama mucc jafe na ñi nga xam ne bii danañu teer ni yàlla tamit dana njabat di sax ba yenn saa yi cheytaane xaw leen a fëkk bëgg leen a wëlbati waaye su ko defee rek ñu daal di fàttaliku yàlla wan leen yoon wi ñu war a jaar. mu ngi leen di ziyaara bu baax. nee na mi ngi ziyaara mbokk yeeb bu baax a baax. mi ngi baalu xàq bu baax. nee na mi ngi baalu xàq ñëpp bu baax a baax. suñu bopp. nee na mi ngi leen di dénk boppam. leen ñu fàtte. nee na buñ ko fàttee ci ñaan. mënaluma sama bopp dara. nee na moom day mënalul boppam dara. te nit ñaa ngi am yaakaar ci man. te nit yaa ngi am yaakaar ci moom. sama bopp doyu ma. te nee na moom sax boppam doyu ko. leen ma ne kuy bëgg a lab. nee na nañ ko def ne kuy bëgg a lab. kenn ku nekk foo mën a jàpp nga jàpp. ku nekk foo mën a jàpp rek nga jàpp fa. génne ma ci ndox mi. ñu génne ko ci ndox mi. ñu yóbbu ko ba ca tefes nga ñu teg ko. loolu daal bëgg ci yéen. nee na loolu daal la bëgg ci ñun. waaye sama bopp doyu ma. waaye nee na moom boppam doyu ko. yaakaar naa leen. nee na yaakaar nañu. topp naa leen. topp nañu. bokkoo naa leen. bokkoo nañu. ngir jëmm yàlla. ngir jëmm yàlla. mu des nag. nee na ba mu des nag. loo xam ne dina ngorog diine waxu ca dara. loo xam ne bii ngorog diine waxu ca dara. kooku moom du ma ci ànd ak kenn. ab nee na du ci ànd ak kenn. lenn itam du ma ko def. nee na lenn itam du ko def. farfarloo. nee na farfarloo. dimbale na ma. nee na yàlla dimbale na ko. dañuy wax néegu ndey ak néegu bàyyi. nee na moom dañuy wax néegu ndey ak néegu bàyyi. ñëpp maa moo ñoom bokk ndey. nee na moom ñëpp la bokkal ndey. ñëpp la bokkal bàyyi. ñëpp la bokkal bàyyi. nee na waxul si rek de. waxuma wele rek de. nee na waxul wele rek de. nee na déedéet. jullit yëpp. jullit yëpp. maa ñoom bokk ndey. moom la bokkal ndey ak bàyyi. nee na kon boo rawatee ne yéen. yéene sama cër may seen cër. Yéen ñi nga xam ne yéene cëram muy seen cër. Ñu bokk luñu yaakaar. Ñu bokk luñu yaakaar. Bokk waxtu. Jàppalante. Jàppalante. Nan laa leen di def. Nee na kon nan la ñuy def. Ludul ngeen ne ma war a wàkk boot. Nee na ludul ñu ne ko wàkk boot. Ma ne leen wàkk boot. Moom it mu ne ñu wàkk boot. Ñu dimbalante. Nee na ñu dimbalante. Ca kanamu yàlla. Ba teeri ca kanamu yàlla. Am ngërëmam. Am ngërëmal yàlla. Ngërëmal mag ñi. Am ngërëmal mag ñi. Ngërëmal rasulullah. Ngërëmal yonent bi. Cheikhou na Tidiane. Ngërëmal Cheikh na Tidiane. Ñu bokk yi ñu dëkkal te bokkuñu fu ñu aju. Nee na suñu bokk yi ñu dëkkal te bokkuñu fu ñu aju ci wàllu yàlla. Ñu jox leen lañu moom ci cof. Ñu jox leen lañu moom ci cofal. Bokkoo leen. Bokkoo leen. Yaatal suñuy dënn. Yaatal suñuy dënn. Bañ leen a tooñ. Bañ leen a tooñ. Ñu tooñee ñu muñ. Ñu tooñee ñu muñ. Te bàyyi turuq yi nga xam ne moom lañ def ay yet di ko dóorante. Dañu bàyyi tariqa yi nga xam ne dañ koo def ay yet ku nekk gàddu di ko dóor sa morom. Su fekkoon ne sëriñ Seko digle sax daganul kenn. Yéen a su fekkoon te ne bii sëriñ Seko digle sax daganul kenn waru koo def. Al islaamu diinu taaalufin laa taxaalufin. Nee na lislaam diinay tappoo nekk benn la waaye du diinay wuute. Islaamu diinu wifaaqin laa diinu chiqaaq. Nee na lislaam diinay dëppoo la ak nekk benn diinay taqalikoo ku nekk jëm fële. Yal nañ ci yàlla dimbale. Nee na yal nañ yàlla boole dimbale ci loolu. Su neexee yàlla Ahmed Alhaj Ahmed Seck Diop yi dama dana àggale pirème mi. Nee na su neexee yàlla imaam Alhaj Ahmed Seck Diop dana àggale pirème mi. Ci weer wii. Nee na ci weer wii ñu nekk. Ci ñaar fukki fan xamadu ca tegu. Ci ñaar fukki fan. Ñaar fukki fan ak juróom benn. Ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wii. Ca lañ koy tàmbali. Nee na ci lañ koy tàmbali. Su loolu wéyee. Nee na su loolu wéyee. Ndegam neex na leen. Ndegam neex na leen. Xam ngeen ne léeg-léeg waa kër Cheikhou na Tidiane ñëw fi. Nee na xam nañ ne léeg-léeg njabootu Sidina Cheikh gane si ñu. Gëm ngeen loolu wala déet. Ndax gëm nañ loolu wala déet. Ndax gëm nañ ko wala déet. Ñu ngi fiy ñëw guddi ak bëccëg. Ñu ngi fiy ñëw guddi ak bëccëg. Ndax amuñu fi woon jamono boo xam ne bii daanañu dajale ci jàkka ji lu ñuy denc. Suñ fi ñëwee su dul dara it doon tele mennum xar la ñu jox leen ko wala ñu jox leen ko addiya. Nee na ndax mosuñu fee sos kees goo xam ne dafa am luñ ci daan dajale ndax su fi buñ fi ñëwee donte benn xar lañ ciy jënd ganal leen ko sax ñu def ko. Loolu dafa rafetatul wala déet. Nee na ndax loolu rafetoon bañ ko doon def ndax dafa mujj ñaaw wala déet. Dafa ñaaw. Ndax dafa mujj soppeeku dul ñaaw. Ñaawul de dafa rafet. Ñaawul waaye suñ ko defee mu ñaaw. Nee na ñaawul de waaye buñ ko seetaanee nii ku nekk génne ci sa loxo rek mu daal di ñaaw de. Xam nga ne moos kees gi jàkk ji waroon na am kees goo xam ne du pour Abdoul Aziz de. Nee na kees gi moom waxul ne pour moom la. Gisuloon raw Seyd Alhaj Mal. Nee na ndax gisoo raw du maam Cheikh Alhaj Mal radiallahu anhu. Ndax defe ngeen ne dara ca dem. Ndax defe nañ ne dara ca dem moom. Benn yoon laa ca mas a jël 500,000F ca Alhaj Ahmed Omar Camara ak Niang Diène ak Babacar. Wax ko waa Cheikh na Tidiane booba ba léegi benn dërëm tegu ci sama lox. Nee na rawdu boobu la cay bàyyikoo benn yoon la ca mas a laaj 500,000F ca jamonoy Alhaji Omar Camara ak Alhaji Niang Diène Alhaji Babacar Diagne te booba njabootu Sidina Cheikh ñoo fi ñëwoon mu leen koy laajal waaye booba ak léegi benn dërëm mosu ci tegu ci loxoom. Suñ ko masaan laaj it sax man damay làqu ci gannaaw yiri man Seydou Diop. Nee na suñ ko masaan di laaj sax moom dafay làqu ci ginnaaw almarhum Alhaji Seydou Diop. Kañ ngeen gëj a dégg ma yëkkati sama baat ci jàkka ji ne Chérif yi ñëw nañu. Nee na kañ lañ gëj a dégg mu yëkkati baatam di laaj dara ne Chérif yi ñëw nañu. Wala benn lettre bu may yónnee benn daayira ne nañ defal Chérif yi. Wala benn lettre bu may yónnee benn daayira ne nañ defal Chérif yi. Wala benn daayira moo jot lettre ne Abdou ne nañ ko dimbali ci ceeb wala suukar wala dëllu. Nee na ban daayira moo fi jot lettre ne Abdou ne nañ ko dimbali ci ceeb wala suukar. Ba dawaayir daj kenn manu ko. Nee na dawaayir yëpp du ko ci defal kenn. Jàkka yi kenn manu ko ci. Nee na jàkka yi du ko defal kenn. Nee na te jàkka yi li ci ëpp. Maa taxaw ba mu tabax. Nee na moom moo taxaw ba mu tabax. Ngeen bal maa. Nee na ñu bal ko xaq. Nga fay say bor. Nga boo ñëwee nag fay si say bor. Dundal sa kër. Dundal sa kër. Sàng leen. Sàng leen. Dese sa biir. Dese fa nag baax boo jëloo. Si soo bëggee. Ba ko bëggee. Am visa. Ah visa ci des yàlla la yomb. Ak paas boo demee. Ak paas boo demee. Yàlla wattu la sa avion ci. Su ma defee nag boo demee ba am nag sa passeport sa visa ba duggaat nag. Ba nga am. Yàlla yàlla wattu avion ba bu ñu jóg ak bu nekkee ca kaw. Ngay baax. Ba cëpp avion bi. Ngay baaxal ci diggante bi rek. Bu ko defee nag soo demee Amérique jëlaat ko si nag jëloo see ci jógee ci bii jëloo rek. Bokk na ci li ñu jaaxal ci jamono bi gone yu ndaw yi toll ci jàng te bëgg ay diplôme ak gone yu ndaw yoo xam ne yi kenn ku nekk jaaxle nga sama doom ji fan la ko jëlee la jëkkër. Léegi nit ñi am nañu jaaxle ñenn ñi dañu am doom yu jigéen te jamono yàqu. Te amuloo kenn ko wóolu pour may ko ko mu ne ci say loxo. loolu jàppale na ku nekk am nga doom muy kër kër di wut diplôme boo xam ne yaa konte nga jënd kuwa nga démb yor ca boppam dimb na nga jëm loolu it jafe ñi loolu yooyu jaaxle na jaaxal nit ñi. Yal na ko yàlla teggi. Yal na yàlla teggi jaaxle ñi. Doom yi yal nañu sëy. Doom yi yal nañu sëy. Ñi bëgg diplôme yal nañ ko am gannaaw bu ñu ko amee yal nañu am fu ñu liggéey. Waa ñi wut diplôme ci góor ñi jigéen ñi yal nañu am diplôme waaye ku sama yal nañu am place la. Médecin yi yal na yàlla bind wér ci seen loxo. Docteur yi yal na yàlla bind wér ci seen loxo. Ordonnance yi yal na ci yàlla jaxase awure ak wér. Nee na ordonnance yi yal na yàlla jaxase ci médicament yi wér. Feebar yi nga xam ne recherche bu nekk ñu ngi koy def ba mu jaaxal médecin yi yal na ci yàlla bu sax. Feebar yi nga xam ne wér ku ne lañ bëtu nañ ko ba mbur lu koy faj mu jaaxal leen ama ku ñu ko. Yàlla na yi mu ko nattoo yal na li yàlla safara. Nee na ku ko yàlla nattoo yal na la safaraal boppam. Yal na yàlla may fan yu gudd a gudd. Yàlla may fan yu gudd a gudd a gudd. Jox ñu ci wërsëg lu ñu téye kër yi sànni ko ngor yi. Jox ñu ci sànni suñu ngor ak suñu diine. Defal ñu sutura. Defal ñu sutura. Ci daara ju yenn tibbi. Daara ju yenn tibbi sax. Li nekk li nekk suñu digganteeg yàlla yal nañu ko baal. Li nekk suñu digganteeg yàlla ci tooñaanga yal na lu ko jëgal. Li nekk suñu diggante kenn ku nekk yenn la yàlla wuutu fayal la ko. Li nekk suñu diggante bokk kenn ku ne yenn la yàlla wuutu ci sa morom fayal la lam lay topp. Ba faww mënul am. Dund ci àdduna nag ba faww mën laa am. Waaye ba mu yàgg mën naa am. Waaye dund ba mu yàgg nag mën naa am. Yal nañ ko yàlla defal. Yal nañ ko yàlla defal. Ñi ci des it yal nañu toog fa ñu nekk ba retraite fekk leen fi. Yal nañu ci des it am na fa ñu nekk di liggéey yal nañ ko toog ba retraite fekk leen fi ci jàmm. La ñu bëgg yàlla booteel ñu xol yi. Jëgal ñu jëgal suñu way dawe. Bañ ñu topp dara bañ leen topp dara. Kenn ku nekk fa ngay wut yàlla yàlla la ko yàlla jox boppam. Jaarale ko ca ka nga yaakaar. Te loo juum mu jëgal la. Loo def mu nangul la. Loo rëcc la mu baal la. Safara jangoro yi. Musal ñu ci gàtt fan. Musal ñu ci arrêt de cœur. Ak dee àll. Ak feebare àll. Musal ñu ci accident. Ci jihatu sitti. Ci mboolem juróom-benn wàll yi peen doomu aadama. Yàlla bu suñu oto daw ba ne sarax ci suba oto. Yàlla bu oto daw ba ne bu mu saaraar indi ñu liir mu doon. Yàlla bu ñu fenkoo mbëkkante. Yàlla bu ñu tàmbalante kenn garab wala oto nilu. Yàlla bu ñu gaay bàyyi ko ci droit wala gauche. Yàlla bu ñu liir mu doon bàyyi ko ci ndey yor wala ci jàpp. Yàlla bu ñu bàyyi ko kaw. Yàlla bu ñu bàyyi ko kaw. Yàlla bu ñu bàyyi ko suuf. Ci jihatu sitti. Yàlla bu ñu bàyyi ko daal ci juróom benn wala. Wala jihatu larga. Yal na waxuma sax nit ñi. Nee na waxul nit ñi sax. Waaye wéyi kii di yal na leen yàlla musal. Yal na bu sambaraayeer toj. Yàlla bu sambaraayeer toj. Yal na bu fën a bët. Yàlla bu fën a bët. Yal na bu booru tali xot ci suñu. Yàlla bu booru tali bu ñoo xot ci. Wala xottu bu teel. Wala xottu bu teel. Wala pont bu samp. Wala pont bu samp. Wala dëkk. Wala dëkk. Ci yàlla bu ñu sabiré. Yàlla bu ñu sabiré. Yal nañ yàlla musal ci baar de coupalement bu dog. Ak sabiré. Ak ci côté bu mën a doon. Ak côté bu mën a doon. Yal nañ yàlla defal bismillahi. Ak alhamdulillah. Dara bañ a gaare. Ci dox ak tànk. Wala ji avion. Wala avion. Wala charrette. Wala charrette. Wala bicyclette. Wala motocyclette. Wala auto. Wala auto. Wala dans sa tank. Wala dox sa tank. Yàlla dee du ñàkk waaye yàlla na bu ñu bett. Yàlla bu ñu bett. Yàlla bu ñu bett. Bërët faatu. Nee na bërët faatu. Am na. Am na di bërët rek di daal di. Dem ca jàkka ja doo dellu sa kër. Dem ca jàkka ja doo rukkoo rek. Am na. Doxi soxla doo dellu sa kër. Doxi soxla te yàlla ne yaa ngi doxi soxla waaye doo dellu dugal. Yooyu yëpp façon yu dee la. Yooyu yëpp façon yu dee la. Yooyu yëpp façon yu dee la. Yooyu yëpp façon yu dee la. Waaye yooyu yëpp yëpp. Waaye yooyu yëpp yàlla ko yàlla saafara. Te musal ñu ca. Te musal ñu ca. Wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghayrihi taaddatat al asbaab wal mawt waahidu. Nee na ku ñu borul jaay nga dee. Dana la ko dee wala nga accidenté dee wala nga mbir dee wala nga tamponné dee wala nga sumbur sax dee nee na ndax dee moom genn dee la. Ñi koy façon yi nag moo bari. Ñii dañuy daanu ci teen ñii lakk ci kër ñii lakk ci usine ba. Yooyu yëpp. Yooyu yëpp façon yi dee la waaye nee dee moom genn la. Catastrophe yi fi amoon yal na bu ma amati. Nee na liiru mu doon yi fi amoon yàlla tuddee ko. digënté Mauritanie ak Sénégal digënté ñaari réew yi gannaal Sénégal ku ko gis war di yaakaar ci yàlla toujours neena ku ko gis war di yaakaar ci yàlla toujours te di rafet njort yàlla continue yàlla continue réew yépp yàlla ni yàlla jubali ni mu def digënté Mauritanie Sénégal mu bekké ci digënté Mauritanie Sénégal fu yëngu yëgu nag fu yëngu yëgu nekk rek yàlla fa loolu am yàlla fa loolu am ngeen baal ñu xam ngeen baal ko xam بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.